ญาแห่งธรรมโมทปัญญาขอย้อนกล่าวถึงจริยาบถแห่งพระอนุนพระอนุชาร่วมพระทัยสมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นเกือบจะถึงกึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้วแต่ลมเช้าก็ยังพัดมาเบาๆความสดชื่นแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วพระเชตวันมหาวิหารความร่มรื่นแห่งอารามผสมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัยทำให้อนาถปิณฑิการามปรากฏประหนึ่งโลกทิพย์ซึ่งมีแต่ความสงบร่มเย็นเสียงภิกษุใหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะนอกจากนี้ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้เพื่อทำลายกิเลสอาสวะซึ่งหมักดองอยู่ในจิตใจเป็นกิเลสสานุสัยอันติดตามมาเป็นเวลาช้านานบางรูปซักและย้อมจีวรบางท่านกวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคารสุขภัณฑ์ต่างชนิดเพื่อภิกษุต่างถิ่นผู้จะเดินทางมาเฝ้าพระบรมศาสดาทั้งหมดนี้เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนำมาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพผู้เดินอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็หยุดงานไว้ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะและมองดูสมเด็จพระบรมศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้งพระจอมมุนีทรงทักทายภิกษุบางรูปและทรงแนะนำข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไปเมื่อถึงกุฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วผินพระพักมาถามภิกษุผู้ตามเสด็จว่าอานนท์ภิกษุรูปใดอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้ภิกษุชื่อติสสะพระเจ้าข้าพระอานนท์ทูลตอบเธออยู่หรือน่าจะอยู่พระเจ้าข้าสมเด็จพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏณเบื้องพระพักทำให้พระองค์สังเวชสุดประมาณภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในมัชฌิมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อยร่างกายของท่านปลุกพรุนไปด้วยรอยแผลมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทั่วกายเตียงและผ้าของภิกษุรูปนั้นแปดเปื้อนด้วยน้ำหนองปุกโพโลหิตทรงกลิ่นคาวคลุ้งท่านนอนจมอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งกรังไปแล้วก็มีที่กำลังไหลเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงภิกษุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นภาพของสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งประทับยืนอยู่ณริมเตียงนั้นทำให้ท่านมีอาการตะลึงจะยกมือขึ้นถวายความเคารพแต่ยกไม่ขึ้นเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงท่านได้เห็นพระพุทธอนุชายืนสงบนิ่งความเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระอนุนผู้ประเสริฐและแล้วเมื่อเลี้ยวมาสบพระเนตรซึ่งสาดแววแห่งพระมหากรุณาออกมา ของสมเด็จพระบรมศาสดาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ความตื้นตันใจได้ท่วมท้นหัวใจของพุทธสาวกจนล้นออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วค่อยๆไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอานุภาพแห่งโรคนั้นดูก่อนติสสะพระผู้มีพระภาคตรัสเธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากหรือเกินพระเจ้าข้าเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางหนามเสียงซึ่งแหบเครือผ่านลำคอของพระติสสะออกมาโดยยากเธอไม่มีเพื่อนพรหมจารีหรือสหธรรมมิตรคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าข้าแต่บัดนี้เขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเขาเบื่อพระเจ้าข้าเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานและรักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปอาการเริ่มแรกเป็นอย่างไรติสสะแรกทีเดียวเป็นต่อมเล็กๆประมาณเท่าเมล็ดผักกาดผุดขึ้นทั่วกายพระเจ้าค่ะแล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับเท่าเมล็ดถั่วเขียวแล้วเท่ามะตูมและแล้วก็แตกน้ำเหลืองไหลสีระทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อยรูใหญ่สบงและจีวรเปรอะไปด้วยเลือดและหนองอย่างนี้แหละพระเจ้าข้ากราบทูลได้เท่านี้พระติสสะก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่อนเพลียจนไม่สามารถทูลต่อไปได้อีกสมเด็จพระบรมศาสดาและพระอานนท์เสด็จออกจากกุฏิหลังนั้นไปสู่โรงไฟพระศาสดาทรงล้างหม้อน้ำด้วยพระองค์เองพระอานนท์ติดไฟเสร็จแล้ววางหม้อน้ำไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ำเดือดแล้วเสด็จไปหามเตียงภิกษุไข้พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอานนท์จับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟภิกษุหลายรูปเดินมาได้เห็นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็เข้าช่วยเหลือคนละไม้คนละมือทรงให้เปลื้องผ้าของพระติสสะออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้ำให้พระติสสะด้วยน้ำอุ่นทรงชำระเรือนกายอันปรุขรุมด้วยพระองค์เองพระอานนท์คอยช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดเมื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้วและผ้าที่ซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อยครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสสะค่อยกระปรี้กระเปร่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสสะร่างกายนี้ไม่นานนักดอกคงจะต้องนอนทับผมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณครองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเสมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งเสียแล้วอย่างไม่ใยดีจงดูกายอันเปื่อยเน่านี้เถิดมันอาดูลไม่สะอาดมีสิ่งสกปรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาแสดงธรรมจบลงพระติสสะได้สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและเนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีก จึงนิพพานด้วยอนุปาทิเศสนิพพานสมเด็จพระบรมศาสดาทรงให้กระทำชาปนกิจแล้วให้ก่อเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพระธาตุแห่งพระติสสะนั้นข้อที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความที่ไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั้นช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรบรรดาลโลกทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถจะคัดค้านได้สัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโรคอื่นๆ1ปีบ้าง2ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้างก็พอมีแต่ใครเล่าจะว่างเว้นจากโรคคือความหิวแม้เพียงวันเดียวโรคคือความหิวนี้จึงต้องการบำบัดอยู่ตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อนำปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวนี้เองมาปรนเปรอร่างกายอันพร่องอยู่เสมอนอกจากโรคประจำคือโรคหิวแล้วยังมีโรคอื่นๆอีกมากหลายคอยบีบคั้นเสียดแทงให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทั้งทางกายและทางใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออาพาธหนักในทํานองเดียวกันจะมีมิตรใดเล่าจะเบื่อหน่ายและรำคาญเพื่อนในยามทุกข์เสมอด้วยมิตรเทียมความพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาสน่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนอกเสียจากเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายและได้รับการศึกษาเพียงครึ่งๆกลางๆเท่านั้นอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆทอดพระเนตรเห็นภิกษุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจจาระและปัสสาวะของตนอยู่ภิกษุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อคราวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปการะใครพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้วได้ให้พระอานนท์ไปนำน้ำมาพระองค์ราดรดลงพระอานนท์ขัดสีพระพุทธองค์ทรงยกศีรษะพระอานนท์ยกเท้าแล้ววางไว้บนเตียงนอนให้ฉันคิลานเพศัตเท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองก็ทรงให้ประชุมสงฆ์ปรารภข้อที่ภิกษุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลำบากแล้วตรัสพระพุทธพจน์อันจับใจว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาแล้วถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลกันเองใครเล่าจะพยาบาลภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรุงเราขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบำรุงภิกษุอาพาธเถิดเท่ากับได้ปฏิบัติบำรุงเราภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุอาพาธลงภิกษุผู้เป็นศิษย์พึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าศิษย์อาพาธลงอุปัชฌายะอาจารย์พึงทำเช่นเดียวกันภิกษุใดไม่ทำภิกษุนั้นย่อมเป็นอาบัติคือฝ่าฝืนระเบียบของเราถ้าอุปัชฌายะอาจารย์ไม่มีให้ภิกษุร่วมผู้อุปัชฌายะอาจารย์เดียวกันปฏิบัติถ้าไม่ทำย่อมเป็นอาบัติอันหนึ่งถ้าภิกษุร่วมอุปัชฌายะอาจารย์เดียวกันไม่มีให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะพึงรักษาพยาบาลเธอจนกว่าจะหายอย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวดายความสำนึกในพระพุทธวจนะนี้เองเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายแม้จะมาจากวรรณะต่างกันตระกูลต่างกันแต่เมื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวินัยเป็นมารดามองกันด้วยสายตาที่แสดงไมตรีจิตมีพระราดรภาพแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วร่มเงาแห่งกาสาวพัสนอกจากจะมีต่อเพื่อนพรหมจารีแล้วพระราดรภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของภิกษุทั้งหลายยังได้แผ่ไปถึงสามัญชนทั่วไปและดิรัจฉานอีกด้วยสมณะเป็นเพศสูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดูเหมือนสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจท่านเลยความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาซึ่งได้สั่งสมอบรมมานั้นอยู่ตัวแม้บางท่านจะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิตจำเป็นต้องสึกออกมาดำรงชีพเยี่ยงคฤหัสถ์ทั้งหลายความเผื่อแผ่และเมตตากรุณาวันใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั้งโลกเป็นญาติของตนจึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามฐานะและจังหวะที่มาถึงเข้าจนบางครั้งทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดคิดไปในทางร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแคบมองเห็นการทำความดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจคิดว่าเขาคงมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังคนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกบ้างเชียวหรือกระไรเราจะใจแคบจนไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลยอีกครั้งหนึ่งพระผักคุณะอาพาธหนักพระอานนท์ได้ทราบจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเพื่อไปเยี่ยมไข้พระองค์เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการป่วยพระผักคุณะทูลว่าอาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งลมเสียดแทงศีรษะเสมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนอันคมกริบปวดท้องเสมือนบุรุษฆ่าโคเอามีดชำแหละโคที่คมมาชำแหละท้องเจ็บปวดร้าวร้อนทั่วกายเสมือนถูกย่างบนหลุมฐานเพลิงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพรรณนาความทุกข์แห่งสังขาร อันมีผลสืบเนื่องมาจากกิเลสและกรรมการกระทำของตนจนพระผักคุณะได้สำเร็จเป็นโสดาบันครั้งหนึ่งพระคิริมานันทะอาพาธหนักพระอานนท์ทราบเรื่องนี้แล้วทูลอาราธนาให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเยี่ยมเนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปมิได้แต่ทรงให้พระอานนท์เรียนจำสิบประการเรียนจำสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคิริมานันทะฟังพระอานนท์ครั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้วก็ไปสู่สำนักของพระคิริมานันทะสาธยายสัญญาสิบประการให้ฟังโดยใจความดังนี้รูปร่างคือก้อนทุกก้อนหนึ่งซึ่งประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่กล่าวคือดินน้ำลมและไฟและเป็นไปโดยจักรสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าอิริยาบถมีทวารเก้าคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งอันเป็นที่หลั่งไหลออกแห่งตัวปลวกคือสิ่งโสโครกต่างๆขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากช่องหูทั่วสันพางกายมีรูเล็กๆ เป็นที่หลั่งไหลออกแห่งสิ่งสกปรกอันหมักหมมอยู่ภายในสมเด็จพระบรมศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เสมือนจอมปลวกบ้างเสมือนหม้อดินบ้างเวทนาคือความเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยเฉยบ้างสัญญาคือความทรงจำได้หมายรู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพารมณ์คือสิ่งซึ่งถูกต้องได้ด้วยกายสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นบ้างกุศลบ้างอกุศลเป็นกลางกลางบ้างวิญญาณคือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันธ์ห้าล้วนมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเพราะรวนแปรอยู่เสมอเป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดที่กล่าวมานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอนิจจสัญญาและอนัตตสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสองประการได้การอุปถัมภ์พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูอสุภสัญญาคือความไม่งามแห่งกายนี้โดยอาการว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนอง เลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งดังกล่าวมานี้ย่อมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นบ่อเกิดแห่งโรคนานาชนิดเช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลำไส้โรคไตโรคปอดโรคม้ามโรคตับโรคเกี่ยวกับอุจจาระปัสสาวะการพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรังของโรคนั่นแลเรียกว่าอาทีนวสัญญาร่างกายนี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องกามบ้างเรื่องพยาบาทบ้างเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกทั้งสามนี้เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี่แหละการกำหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเรียกว่าประหารสัญญาเมื่อประหารได้แล้วความกำหนัดพอใจในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพอใจก็คลายลงพอใจในการที่จะสำรอกราคะเสียเรียกว่าวิราคสัญญาการดับกิเลสทั้งมวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้เรียกว่านิโรธความพอใจกำหนดในใจในนิโรธนั้นเรียกว่านิโรธสัญญาความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดแห่งความวุ่นวายนานาประการหาความสงบสุขได้โดยยากไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันร้อนระอุอยู่ด้วยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปรารถนาโลกไหนๆเรียกว่าสัพพโลเกอภิรัตสัญญาการกำหนดใจไม่ปรารถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจเหมือนคนปลงภาระหนักลงเสียการกำหนดใจดังนี้เรียกสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาหรืออนิจจสัญญาการกำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติตั้งไว้ที่ลมหายใจเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทากามราคะและความหลงไหลเรียกว่าอานาปานสติพระคิริมานันทะทรงกระแสจิตไปตามธรรมบรรยายของพระอานนท์รู้สึกซาบซึ้งซึมซาบปิติปราโมทย์เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาแห่งธรรมโมชปัญญาสามารถข่มอาการอาพาธหนักเสียได้ท่านหายจากอาพาธนั้นด้วยฟังสัญญาสิบประการจากพระพุทธอนุชานอกจากบรรพชิตแล้วยังมีคฤหัสถ์อีกมากหลายซึ่งพระอานนท์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถปิณณทิกเศรษฐีและคหบดีนามว่าสิริวัฒนะชาวเมืองราชคฤห์และคฤหบดีนามว่ามานทินนะชาวเมืองราชคฤห์เช่นเดียวกันแน่นอนทีเดียว การอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคราวอาพาธนั้นย่อมเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดกาลทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้โรคเป็นศัตรูของชีวิตการช่วยกำจัดโรคเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตทำนองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของจิตใจการช่วยกำจัดกิเลสจึงเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของจิตสมเด็จพระบรมศาสดาและพระพุทธอนุชาอานนท์นั้นเป็นกัลยาณมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งกายและทางจิตจะหากัลยาณมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนี้